stop, stop, stop. Sto hiljadi stopa. Stop, stop, stop, stop. Ocijala, ocijala Evropa. Od dvete polušarija, pa tuvat mladeži, na hluvat mladeži, krajnata celhe Bulgarija. Песните на всичките страни, танците на всичките страни, мислите на всичките страни, ще се срещнат тези чудни дни, ще се срещнат тези чудни дни. Стоп, стоп, стоп, стоп, сто хиляди стопа, стоп, стоп, стоп, стоп, от цяла, от цяла Европа. От двете полушария пътуват младежи, нахлуват младежи, и крайната цел е България. Вярата ще бъде тук една, силата ще бъде тук една, вярата ще бъде тук една. Никой да не тръгва на война, никой да не тръгва на война. Стоп, стоп, стоп, стоп, сто хиляди стопа. Стоп, стоп, стоп, стоп, от цяла, от цяла Европа. От двете полушария пътуват младежи, нахлуват младежи, и крайната цел е България. Преводач ще бъде любовта, домакин ще бъде любовта, изпращач ще бъде любовта, спомен ще остане любовта, спомен ще остане любовта. Стоп, стоп, стоп, стоп, сто хиляди стопа. Двете полушария пътуват младежи, нахлуват младежи, и крайната цел е България. Който не е бил на фестивал, нищо, нищо той не е живял. Който не е бил на фестивал, ясно е защо е остарял. Ясно е защо е остарял, ясно е защо е остарял, ясно е защо е остарял.